Thank you. ni so ba ka ba na ba ni so mare ta sa gadi gadi ibe a gino sana gadi na ma sa mo so wodi ma warbo yera ya sa mo sa ka fo nu ku gadi gadi ibe a gino solo kura mo na mi lo so ya ba ni mo je o mo na sa ba le ra kuma ila ra se fo so le ja o mo na sa Marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marha